Oh, inter fabulis mentis acertis labis. Fecundus inter fabulis mentis acertis labis. Si! Puer cum puellula morare tuli cellula. Novus, novus, novus amores. Materia, materia, materia. Amore virginali totus ardeo, novus, novus, novus amores. Materia, materia, materia.